yambula moko na ndambo amina kolela kaliyo kokende topo kwa mama na kokanisa eba yo tiki ngai nazalise kolela yo ami yoko ingai pona nini ye yoke ingobo ye yo tiki ngai na pasi na motema ngai na komi kolela solo mondu na nga bolingwa Makoka uka, pasi nanga yali kumbe.